darmowy Audi leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. I jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. I jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. PiS czeka na oficjalne potwierdzenie zwycięstwa w wyborach do sejmików, a prezes Jarosław Kaczyński mówi: wiemy, że przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy. Wydalenie polskich dyplomatów z Rosji to zwykła reakcja na podobne kroki z polskiej strony, oceniają eksperci. Jest to zakończenie tego tematu dla polskiej służby dyplomatycznej. Czesi świętują 25. rocznicę aksamitnej rewolucji nie tylko w kraju, ale i za oceanem. Prawo i Sprawiedliwość wygranym, Polskie Stronnictwo Ludowe zwycięzcą. Choć przedłuża się liczenie głosów po wyborach samorządowych, to i PiS, i PSL cieszą się z sondażowych wyników. Według badania po zamknięciu lokali wyborczych koalicja PiS, Solidarna Polska Prawica razem w wyborach do sejmików dostała 31,5%, a największy rywal PO 27,3%. Przed nami ogrom pracy, ocenia wyniki prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo się cieszymy z tego, że nasze zjednoczenie przyniosło sukces. Wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy te wybory i że to jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. Jesteśmy naprawdę uradowani, chociaż ta radość w żadnym razie nie demobilizuje nas. Wiemy, że przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy. PSL otrzymał według sondażowych wyników 17%. Wicepremier Janusz Piechociński podkreśla, że to efekt oddania partii w ręce młodych. W ciągu ostatnich 2 lat ludowcami zostało blisko 6 tysięcy osób. Są to w większości ludzie młodzi, często na studiach i po studiach, że za nami to myślenie, jak z upolitycznionej partii Związku Zawodowego Mieszkańców Wsi i Rolników zbudować nowoczesną europejską chadecję, która jest w dalszym ciągu także partią rolników, wsi i kraju za wielkim miastem, ale jednocześnie partią, która nie boi się przyszłości. Wicepremier Piechociński zapowiedział też, że ludowcom zależało będzie na tworzeniu lokalnych koalicji z PO. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych poznamy w środę. To klasyczna wymiana dyplomatycznych ciosów. Tak wydalenie z Moskwy polskich dyplomatów oceniają eksperci. Rosyjski MSZ poinformował, że jest to odpowiedź na nie tak dawne usunięcie rosyjskich dyplomatów z Polski, a to miało związek z podejrzeniami o szpiegostwo. Łukasz Kister z Katedry Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas ocenia, że odpowiedź Rosji nie jest niczym niezwykłym. Teraz wypada wysłać na tą placówkę osoby, które zastąpią tych wydalonych dyplomatów. Natomiast to nie jest problem dyplomacji już dzisiaj, tylko problem służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Czy to wydalenie miało realne znaczenie? Czy te osoby, które zostały wydalone po jednej i po drugiej stronie, faktycznie prowadziły działalność szpiegowską, działalność szkodzącą państwu gospodarzowi placówki dyplomatycznej? Agencja Reutera podaje, powołując się na źródła dyplomatyczne, że chodzi o 3 attaché wojskowych i 1 pracownika Wydziału Politycznego polskiej ambasady. Z Rosji wyjechali wczoraj, po tym jak w piątek zostali poproszeni o opuszczenie jej terytorium. Polski MSZ nie komentuje sprawy, a szef resortu Grzegorz Schetyna powiedział w Brukseli tylko tyle, że jest to symetryczna odpowiedź i że zamykamy sprawę. Rozszerzenie sankcji wobec Rosji to jeden z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Rozważane jest m.in. dopisanie nowych nazwisk do czarnej listy.

Tak, słucham tej płyty w zasadzie bez przerwy ostatnio, dlatego że ilekroć ląduję w odtwarzaczu kompaktowym, zawsze znajdę na tej płycie coś nowego. Debiutancki album wydany w tym roku. Zespół Royal Blood. Kto wie, być może to będzie jedna z tych płyt, która będzie dla nas ważna w tym roku. Czy państwo już czynią takie podsumowania? U mnie na półce z napisem 2014, ważna płyta, to płyta Thousand Horse Power, zespół Godsmack. Tak, to będzie ważna płyta tego roku, 2014 rok, Thousand Horse Power, tak jest zatytułowany ten krążek, no i zespół Godsmack. Co państwo porabiali podczas weekendu? Byłem na dwóch koncertach, o tym jeszcze państwu opowiem za moment, no, ale poza tym postanowiłem sprawdzić, jak to jest zagłosować na top wszechczasów. Przypomnę, że głosujemy na 50 utworów. I mają państwo sporo racji. Jest to rzecz dość karkołomna. Początkowo wyszło mi tych utworów grubo ponad 200. A potem drogą eliminacji zostały 132 utwory. Ciąg dalszy nastąpi dziś. Ale to rzeczywiście trudne zadanie i jeśli się poddać po pierwszym razie, to kończy się zabawa. Natomiast jeśli odłożyć te 132, albo w państwa wypadku jakaś inna liczba, odłożyć te utwory, poczekać chwilę i potem wrócić do głosowania, eliminować kolejne utwory, to może się da. 50 utworów na top wszechczasów, a z tego wszystkiego powstanie program muzyczny, programu trzeciego Polskiego Radia na pierwszy dzień stycznia 2015 roku, czyli w nowy rok od 9 do 21 będą brzmiały Państwa utwory. At my innuendo, we'll be right back. sky. If there's a point, if there's a reason to live or die. If there's an answer to the questions we feel bound to ask. Show yourself, destroy. To jest trudna, ale w sumie przyjemna bardzo zabawa, bo szczególnie kiedy taka aura za oknami, to można posiedzieć i pobawić się w wybory 50 najlepszych Państwa zdaniem utworów, które powinny się pojawić na naszej antenie między 9 a 21 1 stycznia 2015 roku. Pan Zbyszek z Bielska mnie rozśmieszył, bo napisała, czy w topie wszechczasów przewidziano drugą turę wyborów. Nie, niestety nie. Tylko jedna. Kończymy 30 grudnia. No i pierwszego wspólnie z Państwem bawimy się, świętujemy nowy rok, no i słuchamy tego, co Państwo wybrali od miejsca setnego, mam nadzieję, tak będzie, do miejsca pierwszego. Koncerty weekendowe Saxon i Skid Row. No właśnie, kto był? Czy oni, myślę o Skid Row, zagrali utwór zespołu Queen? Well, you're just 17. We'll be right back. Sheer Heart Attack z repertuaru zespołu Queen. To był zespół Skid Row. piotr.baron@polskieradio.pl 71335. Ja również przygotowuję się do głosowania na top. Mam już nawet 50 utworów, ale postanowiłem zaczekać do świąt. Na wypadek, gdybym jeszcze zmieniła zdanie. Takie decyzje lepiej podejmować na spokojnie. Pozdrawia nas niedoszła pisarka. Tak, to jest prawda. To należy rozłożyć w czasie. I wtedy głosowanie staje się po pierwsze przyjemniejsze, a po drugie na spokojnie możemy wybrać te swoje 50 ulubionych utworów. Jakoś tak klasycznie dzisiaj, to może jeszcze jeden klasyk. Myślę, że w ten dzień, w poniedziałek, Ronnie James Dio też Państwu odpowiadał w radioodbiorniku. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Byłem na dwóch koncertach. W piątek w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a w sobotę w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zespół Jam Symfonicznie W piątek skromna, ale bardzo taka ładna uroczystość wręczenia złotych płyt dla zespołu, bo płyta Jamu, Jam Symfoniczny właśnie taki status osiągnęła, a zapowiada się, że będzie to prawdopodobnie platyna. I nie widziałem tego koncertu, bo po wręczeniu tych złotych płyt wyjechaliśmy z powrotem do Warszawy. No, a w Warszawie Filharmonii Narodowej koncert w moim przekonaniu zjawiskowy, ale liczę na to, że ktoś z Państwa, kto był na tym koncercie, też zechce podzielić się ze słuchaczami swoimi wrażeniami. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Przede wszystkim znakomita orkiestra La Quadro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Podkreślam udział orkiestry, dlatego że to nie jest tylko takie proste zestawienie orkiestry symfonicznej i zespołu rockowego czy bluesowego na scenie. To wszystko stało się przez tę trasę koncertową, bo to nie był pierwszy koncert. To wszystko stało się jednym znakomicie funkcjonującym organizmem i nawet pozwoliłem sobie zauważyć, że właściwie cała orkiestra symfoniczna jest już teraz członkami zespołu Jam, bo to nie jest tylko wykonanie tych utworów. To jest wspólne ze słuchaczami i zespołem przeżywanie tych utworów, tych piosenek, które tak dobrze znamy. No i co? Aha, jeszcze jedna rzecz godna podkreślenia. Na potrzeby tej płyty, tej trasy koncertowej Jam Symfonicznej, wszystkie utwory zostały przearanżowane przez pana Andrzeja Marko. No i ciągle liczę na to, że ktoś, kto był na koncercie Filharmonii, odezwie się i opowie o swoich wrażeniach, bo ja byłem pełen wielu emocji. Myślałem, że już wszystkie te utwory znamy na pamięć, a jednak w niektórych utworach, podczas niektórych wykonań, Maciek w doskonałej formie, no znowu było to mrowienie gdzieś na karku i ten koncert był fenomenalny również dlatego, że koncert we wnętrzach Filharmonii Narodowej. Nie widziałem takiej Filharmonii Narodowej i tu ukłony i podziękowania dla dyrekcji Filharmonii Narodowej, że pozwoliła na taki pomysł Filharmonii Narodowej. Było bardzo ładnie, było zjawiskowo. Liczę na Państwa oddźwięk 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jam symfonicznie. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Cały ten świat nie znaczy nic, a nic. trwa. Może być najlepszą z twoich chwil, najlepszą z twoich chwil. Widzieli Państwo, że koncert w Zabrzu też był zjawiskowy i że tak, to istotna informacja, w Zabrzu pojawił się jeszcze chór, poznański chór kameralny, który wspaniale, jak napisał pan W, albo pani W, współgrał z jamem i orkiestrą. Beno Otręba, gitara basowa, Adam Otręba gitary, Zbyszek Szczerbiński na perkusji, Janusz Bożucki na instrumentach klawiszowych, Jurek Styczyński na gitarach i Maciej Balcar. Zespół Jam symfonicznie. Złamałem Wylałem kilka serc, wylałem morze łez, wylazywałem z głowy wspomnienia paru miejsc. Nosiłem w sobie gniew, przyjaciel zabił. A jutro niesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo żyć. Życie za krótkie. Słowa lecz mają swój sens, zanim się znowu skumasz, zastanów się choć raz, a co ci leża. Jam symfonicznie, to już jest złota płyta. Będzie platyna, zobaczymy. W każdym razie podziękowanie na zakończenie dla wszystkich państwa. Ukłony niskie dla publiczności jamowej i tej zabrzańskiej, i tej, która zgromadziła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, ponieważ ten spektakl w dużej mierze stworzyli państwo. Dziękujemy za to piękne spotkanie na dwóch koncertach zespołu Jam. Ciągle jeszcze z okazji 35 lat. Już są z nami. Zespół Jam. Jeszcze dwie płyty chyba dziś do końca spotkania. Ta pierwsza płyta to w zasadzie dwie płyty, które ostatnio otrzymaliśmy jako płyty zremasterowane, ale dziś sięgam po oryginał. Audycja powoli nam się kończy, ale skrzynka się nie zamyka. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś wrażenia albo chcieli opowiedzieć o jakiejś ukochanej płycie, to proszę pisać piotr.baron@polskieradio.pl. Koncert fenomenalny, atmosfera wspaniała, szkoda tylko, że filharmonia rozruszała się dopiero przy utworze Czerwony jak cegła. Jednak filharmonia trochę onieśmiela. No tak, to też prawda. Bardzo Pani Agnieszce dziękuję za to spostrzeżenie. No, my się żegnamy i życzymy dobrego dnia. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Na zakończenie jeszcze jedna płyta taka, no, przyjemnie bujająca rock'n'rollowo. Dziękujemy, do usłyszenia. you fool. And no, pretty baby, that's against every rule. No more doubting, fooling around with you. I have to let you out, baby. That's what I have to do. Well, you told me that you love me. Zapraszamy do reklamy.